ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا. اوصاف قبیحہ د منافقانو بیانی او زجر د منافقانو ته. ان المنافقین یقینا منافقان یخادعون الله دوکه کی د الله تعالی سره په خپل ګمان کی. سورۃ البقره کی تفصیل ویل شوی کنا فی زعمهم لفظ دسته ویل شوی دا الله سره خودو کنه کیږي خود منافق ګماندار چې د الله تعالی سره دوکه کوم په جواب باندې امن ناوي او بدل کې ایمان نشته رې او هو خادعهم او الله تعالی دوکه کوي د دیو سره اللهم د دیو سره دوکه کوي یادار متشابهات نه دي بس د الله تعالی لپاره دا صفت دی یا بل معنی او هو خادعهم او الله تعالی سزا د دوکی ورکی دیوتا الله تعالی به دیوتا د دوکی سزا ورکی جزا به ته الله تعالی ورکی او اذا قاموا الى الصلاه او کله چې ودریږي مان دته قامو کو صلاه نو ودریږي ناراس دا د منافق علامه ده نن سبا عام مؤمنان مسلمانان چې قتل شي هغه په دې کې داخلي او دې ته منافق عملی وي یعنی هغه اعمال او صفات او خوینه چې د منافق دی هغه په مسلمان کې راشي. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دو منځونه په منافقانو باندې ډیر زیات ګران لګي یو د سحر منځ او یو د ماسخوتن منځ دا دو منځونه په منافقانو باندې ډیر زیات ګران لګي. او بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د منافق منځ دار ناسی ناسی ناسی کله چې اخیری ټیم شي یا وای مخمون نه کړه یار ته خو ډیر ناوخته نه شو الکه چې ناوخته شو ستا سره دومره غم نشته دی تم د مون د پاره چې ستا د ډوډۍ د پاره فکر شته دی هغه چرته له خپل ټیم نه وروسته کیږي د چیرې پاره ټیم شته دی د خوب د پاره ټیم شته دی د هر سره پاره وخت په خپل ټیم باندې برابر دی خو د مونځ ټیم داسې چې په هغې کې کمی او زیاتې کیږي د خلکو نه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چی دغه د منافق مون دی انتظار کوي انتظار کوي انتظار کوي په اخر وخت کې پاسی یو څو ټونګي وهي او وس بیا کی دا یو څو ټونګي وهي یعنی زر زر منځو کی ځان تخلاص کی. ان المنافقین یخادعون الله یقینا منافقان دوکه کوي د الله تعالی سره په خپل ګمان کې او هو خادعهم او الله تعالی سزا ورکون کې ردیو تر ردیو ددو کو و اذا قاموا الى الصلاه او کله چې ودریږي ماندته قامو کوساله نو ودریږي ناراس ناراس او دغه سی صلات نو مراد هر د دین کار ته مراد ده د منافق د دنیا په کار کې چوس چا وکړي او د دین په کار کې ناراس ده د دنیا د کار د پاره او ته ټیم شتري او خو پاریغ ده خو لیکنه که فراغت ته نشتري د الله تعالی د دین په واره کې او ته فراغت نشتري و اذا قاموا الى الصلاه او کله چې ودریږي د مانځته قامو کوساله ودریږي ناراس ناراس یراؤون الناس ځان خی خلکو ته مونږ فول کین خو چې کې نو مقصد به کیسې د منافق علامه داده چې د دنیا کار د دنیا د مفاد لپاره کوي د خلکو د خودنې لپاره کوي ولا یذكرون الله الا قليلا او نه یادی الله تعالی درا الا قليلا مگر لګ مخکې تاسو بار بار ویلې شوې دي چې دا ذکر دا قلت په دو قسمه نه یو قلت ده په اعتبار د عادت سره یعنی لګ ذکر کړي او دویم قلت ده په اعتبار د کیفیت سره ذکر بعد خلق ډیر کوي تسبیح زر زر تسبیح او سر سره پلاس کی خو لیکن د الله تعالی پیغمبر په طریقه باندې نه او دغه سی په سنت طریقه باندې نه او دا غی په معنا او په مطلب باندې نه پویږي ډیر ذکر داده چې د ذکر په معنا او په مطلب باندې پویږي دا غی مطابق عقیده جوړه کی سبحان الله نو ست سبحان الله تا سلزله وای د یو لاکو په ځای باندې سلزله وای خو ردی په معنا باندې ځان پوی کا سبحان الله چې ور دې زړه نه راوباسه زما رب العالمین هغه د شرک نه پاک دی هغه سره شریک نشته لري په حاکمیت کې هغه یک یو ذات دی قانون ساز هغه دی نو چې زر تسبیح در سره الله اکبر وي او هلته کې امریکې ته سجده کې سبحان الله وي او تلې د منجورانو سره څومره غټې غټې تسبیح ور سره او ورځي هلته کې خپل بابا او منجور هغه قبر ته سجده کوي نو داسې ذکر نه، ذکر اگر که لگی خو چې د هغې په معنا او په مطلب باندې پوهېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې په ورو باندې ذکرې چغې وهل پکې نه او دغسې د هغې په معنا او په مطلب باندې پوهېږي، نو اگر که دا لږ دی خو دا ډېر دی، او ذکر اگر که ډېر دی سبحان الله الحمدلله الله اکبر، خو لیکن د هغې په معنا او په مطلب باندې نه پوهېږي ځان خودنې دپاره کې، نو اگر که هغه ډېر دی خو هغه لږ دی. ولا یذکرون الله الا قلیلا، نو دل کې قلت ادا قلت په اعتبار په دې اعتبار سره دی چې دا منافقان د جاسوسان ماسوسان چې عیسی والا سره غټ غټ تسبیح ور سره، نو هغه ذکر کوکي خو لیکن او په هغه کې د نبی علیه السلام طریقه نه دا هغه په معنا او په مطلب باندې غنه پوي، نو دا قبول نه دی. مذبذبین بین ذلک لا اله الا هو ولا اله الا هو، بل قواهت الله تعالی ذکر کوي دا منافق مذبذبین دو پلق دی دا بین ذلک پمین د ایمان او د کفر کې، تفسیر جلالین معنا کوي دا مترددین بین ذلک دی متردد دی دو پلق دی پمین د ایمان او د کفر کې، لا اله الا هو لا منسوبین اله الا هو ندی دا منسوب شوی نسبت نه کیږي مسلمانانو ته، ندی خالص طرف د مؤمنانو ته ظاهرا او باطنا، د چې ته کی وای به ورته ډیر زیات خوند درکی. دا یونی من ترجمه لګه ګرانه، دا یقیني خبره ده کېدې شي تاسو ترجمه اسانی اوریدلی، خو دې باندې ځان عادت کوي یو ځل زده کړه، او دا خو سلورم پنځم کال شو زمونږه درس، ان شاء الله ډیر زیات فائدہ ورته درکی. لا اله الا نری دیو طرف د مؤمنانو ته ظاهرن او باطنن، ولا اله اولای او نری دیو د کافرانو طرف ته ظاهرن او باطنن، بلکې په ظاهر کې د مسلمانانو سره دی و پټوانی د کافرانو سره دی. دا سیدا د منافق علامه ده، دا د سینې کې چې ظاهری او باطینی دوار د مسلمانانو سره شي، او د سیم نه کې چې ظاهری او باطینن د کافرانو سره شي، بلکې ظاهر د مسلمانانو سره دی او باطینه د کافرانو سره دی. که تاسو وایئ چې دا ترجمه چا کړې ده، ابن کثیر رحمت الله علیه دا ترجمه کړې ده او ډیره بهترینه ترجمه ده، وای متحیرین بین الایمان والکفر، فلا هم مع المؤمنین ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرین ظاهرا وباطنا بل ظواهرهم مع المؤمنین وبواطنهم مع الكافرین. لا اله الا هو ندی دیو د مسلمانانو طرف ته ظاهرن او باطنن، ولا اله الا هو او ندی کافرانو طرف ته ظاهرن او باطنن، بلکې ظاهره د مسلمانانو سره دی باطنه د کافرانو سره دی. و من یذل الله او هغه څوک چې بیلار کې الله تعالی غي در فلن تجد له سبیلا و بنوم دا غیر پاره سبیلا حقلر سبیلا د هدایت لار. په حدیث کې راغلی دی د منافق مثال د هغه ګډي وزیر چې هغه وار راوړی، کله د خپل خواهش ته پوره کېدو لپاره یو کنډکټ دی او کله د خپل خواهش ته پوره کېدو لپاره بل کنډکټ دی. دا په حدیث کې د منافق مثال ویل شوی دی. نو معنا دا شوله چې منافق کم دی کې چې خواهشات پوره کیږي او خېټه ډکېږي، نو هغه طرف ته روان دی په یو باندې ټینګ پاتې نه دی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، د منافقانو قباحتونه بیان شول. وس الله تعالی ذکر کوي چې اے ایمان والو، تاسو د منافقانو سره د کافرانو سره دوستانی مکوئ. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا الکافرین، منی سی کافرانو لر اولیاء دوستان. دو ترجمه وکاو په آیات باندې ځان پوهه کې مختصر تور باندې، یا د امنون مراد کامل خالص مؤمنان تی مراد دی، او د ال کافرین مراد په دې آیات کې منافقان دي. ایګو معنا دا شوله ال کافرین مراد منافقان دي، او د امنون مراد مخلصان مؤمنان دي. نو ترجمه دې کوي، یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتخذوا الکافرین، منی سی کافرانو لره چې منافقان دي اولیاء دوستان، من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه، اتریدون ای غواړی تاسو ان تجعلوا لله چې جوړ کئ تاسو الله تعالی در علیکم په خپل ځان باندې سلطان مبینا، علیکم علی عذابکم سلطان مبینا دلیل ښکارا. مؤمنانو چې تاسو د منافقانو سره مرګرتیا وکئ، نو تاسو به دا مرگرتیا بستاسو پا عذاب بانی دلیل شی، دا مرگرتیا بستاسو پا عذاب بانی دلیل شی. دویم قولم پسرین داره چی دا ال کافرین نمراس کارا کافران دی یهود و نسواراتی مراد دی امریکایان، او دا آمنون مراد منافقان دی. اس مانا بدا کوی یا ایوها الذین آمنو، ای آغا کسانو چی داوی دا ایمان کوی، پا جوابانی کلمه دا آمن ناوی لی دا لا تتخذو الکافرین منی سی کافرانو امریکایانو لرا، ایب دا پاکستان حکمرانانو پوجیانو پولیسو اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا دا مؤمنانو دا، اتوریدونا آیا غواری تاسو ان تجعلو چی جوڑ که لیلہی دا اللہ تعالی پر علیکم علا نفاقکم، علیکم علا نفاقکم پا خپل منافقت بانی سلطان مبین دلیل کارا. دا مانا تفسیر جلالین کری دا برهانن بینن علا نفاقکم، دا کافرانو سره مرګرتیا دا ښکارا دلیل دی په منافقت باندې. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، تخویف اخروی د پاره د منافقانو. ان المنافقین یقینا منافقان فی الدرک الاسفل، دا بای پا غطف قلان دا کی من النار دا اورنا، دا و پا جهنم کی پا پڑ زی کی. ولن تجد لهم، او هیچ چری با ونم میتا دا غید پارا نصیرن مددگار. منافقان دا ابو جهل نا دا فرعون نا بلان دی، کم منافقان چې دا کافرانو سره د مسلمانانو په خلاف باندې مرګرتیا کړی دا، نو هغه با دا جهنم پا طول نا دا لان دی طبقه کی و منافقانی. دا ولی ما پا سرینو لیکلی دی، چونکه منافقانو دا خپل پټ دوستانای کوله دا کافرانو سره، ایمان اخکار کړه او خپل کوبره پټ کړه، نو څنګه چې په دنیا کې خپل کوبر پټ کړه او ایمان اخکار کړه، نو دغه سی په جهنم کې ول پټ ځای پکار دی چې پټ پاتې شي، چې پټ پاتې شي. الا الذين تابوا، اوس ترغیب دی توبې ته، اے منافقانو راشي توبه وباسي. او د منافقانو د توبې د پاره سلور شرطونه الله تعالی بیان کړي. الا الذين تابوا، مگر هغه کسان چې توبه وکړه د منافقت نه، منافقت یې پریښود. نشاره شو ردی ته چې ایمان راول په شان د ایمان نو صحابه کرام باندې ظاهرا او باطنن. دویم واصله، او خپل عمل نیک دا پسات په ځای باندې عمل نیک کړل. واعتصموا بالله، او کله کې اونې و دین د الله تعالی، کله کې اونې و دین د الله تعالی. او په سرین لیکلی دی تفسیر سمرقندی وای تمسکوا بدین الله تعالی، تمسکوا بدین الله تعالی، دغه ترجمه می تذکر وکړه. واعتصموا بالله، او کله کې اونې و دین د الله تعالی. واخلصوا دینهم لله، او اخلاص اوکا د دین خپل د الله تعالی لپاره. واخلصوا دینهم لله، پدې کې اشاره شو لچی منافق د غی پرې خودله، یراؤون الناس ریای کول هغه پرې خودله. اولئک مع المؤمنین، نو دغه خلق د مؤمنانو د ډلې نه دي، اوس د مؤمنانو مرګری شول. وسوف یؤتی الله المؤمنین، او زر د چور بکی الله تعالی مؤمنان لرا اجر عظیما، لوی ثواب، ثواب لوی الله تعالی به مؤمنان مسلمانان لوی ثواب ورکي. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما، دی آیت کی اللہ تعالی ترغیب ذکر کی توبہ تا، تاسو راشی توبہ واسی ایمان راوی اللہ تاسو په عذاب بنی سکی، یعنی تاسو له الله عذاب وری درکی بیا که تاسو ایمان راوی او تاسو د الله تعالی نعمتونو شکریا ادا کی، نو بیا تاسو له الله تعالی عذاب نه درکی. ما يفعل الله بعذابكم، دا ما یا نافیه دی او یا د استفهام انکاری د پاره دی، مطلب د دوانو یو دی. ما یفعل الله، سکی الله تعالی بی عذابکم، استاس پا عذاب باننی، یا دویم مانا ما یفعل الله، حس نکی الله تعالی پا عذاب استاسو باننی. این شکرتم، که توبو ویستر تاسو و آمنتم او ایمان راولو تاسو، دا این شکرتم مانا میر توکلا چه توبو ویستر. مپسرینو لیکلی دی دا ان شکرتم، ان عربتم بی احسانه، که تاسو او پی جاندل اللہ تعالی نعمتونا، التفسیر الوسیط دا غلی کلی. بیا دیده که سوال لازی و دا غی جواب، سوال داره چی شکر مقدم دی او کنا ایمان مقدم دی؟ ایمان مقدم دی، چاکی چی ایمان نی دا غی هیچی و عمل نقبلی گی، نو دلته کې ان شکرتم دا مخ کې ذکر شوی دی او آمنتم دا ورسته ذکر شوی دی. یو جواب مخ کې تاسو ته ما کړی و سورہ آل عمران کې یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. الدا کې تاسو ما ویلو چې دلته واو ذکر شوی او تاسو په نحو کې ویلی دی واو راځي د مطلق جمع لپاره په دې کې مقصود ترتیب نه. نو دې دې کې دغه بهترین جواب شو کړ. نو دې دې کې اصل عبارت د سره ما يفعل الله بعذابكم نک الله تعالی په عذاب تاسو باندې سا این آمنتم و شکرتم کتا سو ایمان راوڑ او دا اللہ تعالی دا نعمتون شکریہ مداکل اللہ نو واو دا ترتیب دا پار نرے بلکہ دا مطلقی جمعی دا پار دے کتا سو ایج استاخ خلمانی میں یقین نشترے چی تیوی پر نحوہ کی وکم دیکنی امام رازی رحمت اللہ علی تفسیر کبیر کی دا غلی کری دی او تفسیر خازینم دا ترجمہ کری دی وی واو دا ترتیب دا پار نرے وی الواو لا توجب الترتیب دا تفسیر کبیر کی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وی او دغسی تفسیر خازن دغلی کلی. او یاد دویم قول امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی وی او ات تفسیر الوسیط لکلی دی وی پدے کی پدی عبارت کی تقدیم و تاخیر دے پدی عبارت کی اصل عبارت دسرے ما یفعل اللہ بعذابکم سکے اللہ تعالیٰ پا عذاب ستاسو باندې ان آمنتم و شکرتم که تاسو ایمان راوړ او تاسو توبه وکړه شکر ما دا کده اللہ تعالیٰ د نعمتونو وکان اللہ شاکرن علیما او دے اللہ تعالیٰ قبل اون کے دا اعمالو علیمن پوی دے. وس پا طول قرآن کی پا هر دے کی با شاکرن لپز رازی نر دی مانا بدای چی شکر کون کے دے نو اللہ دا سش شکر کئی نا وکان اللہ شاکرن او دے اللہ تعالی قدردانی کو ان کے قبل ان کے استاسو دا اعمالو دیدے کی دا غمانا دا شاکر چی دا اللہ تعالی پا صفت کی راشی اغا ذات چی پا لگ عمل باندے چی پا خپل شرطون سروشی دیر ثواب پی ورکی دیتا شاکر ہوش دا اللہ پا صفت کی راشی تسوائی چی نبیارتا ہم واجی چاویلی دیا تفسیر زاد المصیر دا غلی کلی دی وی وکان اللہ شاکرن وکان اللہ قابلن الله تعالی دے قبل ان کے اعمال دو مومنانو پلگ پلگ پلگ پلگ عمل بانے دیر اجر و ثواب ورکے علیمن پویرے پا ہر سبان نے. لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا علیما. مکی قواعد دا منافقان بیان شل مظالم داغی بیان شل پا مقابله د مؤمنانو مسلمانانو کې وس الله تعالی ذکر کوي داسې بی دینه منافقانو ته خیرم کولای شي او داغي چې کوم اوصاف قبیحه دي هغه مسلمانانو ته راخره کولای شي. پایات کې دوه درې ترجمه هم په سری نو بیان کړي. لا يحب الله الجهر بسوء نخو خی الله تعالی په زور باندې من بسوء بدای لره من القول د وینا د دې سوانه دا جهر بی سوء مراد اظهار دا قبائحو دا یو کس دے نو اللہ تعالی دا نخو خیچی تر چا قباحتو نا بیان کی پلانے دا سی قبیح دے دا سی بد سلے دے دا سی بد سلے دے دا سی بد سلے دے اللہ تعالی دا نخو خی الا من ظلم مگر ها غصوک چی ظلمو شی پاغی بننے نو اغا مظلوم انسان دا ظالم قبائح بیانولے شی مظلوم انسان دا ظالم قبائح بیانولے شی چیر پلانے سڑے ډیر لوی ظالم دے زکا دے مسلمانانو سڑے دا ظلم کرے دے دا ظلم کرے دے دا ظلم کرے دے دا کولے شی. دویم قول لن بسرین دارے دا الجہر بسوء نمرات خیری کولی نس مانا دا شولا لا يحب الله الجہر نخو خی اللہ تعالی پا زورا دا بدی من القول دا وینانا یعنی اللہ تعالی خیری نخو خی خیری کول جائز ندی الا من ظلم مگر هغه څوک چې پاغی بانی ظلم وشی منافقان دی کافران دی پاغی بانی ظلم کئی نو دا غر پاردا جائز دی چا کار ظالم منافق طبیع خیری ہو کی خیری ہو تو کی دیو جنا تست مخ کی ما حدیث ویلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث صحیح حدیث تو بخاری کی راغلی دی تاسو د مظلوم د خیرون ځان بچ کئ ذکر دا او د خیرو او د الله تعالی پمن کی پردا نه بلکې دا ډاری قبلی او د دین بغیر چې تابانی ظلم نه شوه اسی چاته خیری کول دا صحیح نه دی. د دیو جن حدیث کې راغلی دی څوک چې چاته خیرې کوي کله دې خیرو ځای په هغې کې و د خیرې لاړ شي په هغې پسې ونخلي او که په هغه کې د خیرو ځای نه وي د خیرې را واپس شي چا چې د خیرې کړي په هغې پسې ونخلي دا په حدیث کې راغلی دی د خیرو نه ځان بچ ساتئ. نو دویمه ترجمه دغه شوله او دریم معنی مفسرین ذکر کړی ده د جهر بسونه مراد تکلم بکلمة الکفر تی مراد دی او د الا من ظلمنه مراد دار چې اکراه ملجئ په وکړل شي. نو معنی دا شوله لا یحب الله الجهر بسوء نه خوښی الله تعالی په زور باندې وینا د بدی چې هغه کلمه د کفر ویل دی الا من ظلمه مگر څا باندې چې ظلم وکړل شي د کافرانو لخوا نو هغه لپاره جائز دی چې صرف په جب باندې کلمه د کفر وای او قلبه مطمئن بال ایمان او زړه به په ایمان باندې کلک وي نو دا وره جائز دی. نو درې ترجمه مې ته وکړلې اسانی اسانی نور توجیهات د مفسرینو اقوال په گشتری خدا بسته. یو معنا لا یحب الله الجهر نه خوښی الله تعالی په زور باندې وینا په زور باندې د بدی وینا یعنی د چا قواحتونه بیانول دا جائز نه دی الا من ظلمه مگر چا باندې چې ظلم وشي نو مظلوم د پاره دا جائز دی چې ظالم قواحتونه خلکو ته بیان کړي چې دا سړی ظالم دی چې خلک ځان بچو ساتي. دویم لا یحب الله الجهر بسوء نه خوښی الله تعالی په زور باندې د بدی وینا یعنی خیری کول الله تعالی نه خوښی الا من ظلم مگر جائز دی خیری کول د هغه چا لپاره چې باغی باندې ظلم وشي منافقانو کافرانو بی دین خلکو ته ظالمانو خلکو ته خیری وکي دا جائز دی. او دریم لا یحب الله الجهر نه خوښی الله تعالی په زور باندې د بدی وینا چې هغه د کفر کلمه ویل دی الا من ظلمه مگر که بچا باندې زور وشو ظلم پی وشو د کافرانو په جیل کې او هغه په جواب باندې کلمه د کفر ویلله او زړه مطمئن او په ایمان باندې نو دا جائز دی. وکان الله سمیعا او دی الله تعالی اوریدونکو علیما پوی دی په هر څه باندې ان تبدو خیرا که ښکاره کوئ تاسو نیکی او تخفوه یا پټه کوئ نیکی لره او تعفو عن سوء او یا معافی کوئ د بدینه فان الله کان عفوا قدیرا یقینا الله تعالی معافی کوونکی دی قدیر قدرت ترونکی دی. په دې کې اشاره شوله دی ته چا د باندې ظلم وکه خو لیکنه تا د هغې قباحتونه ښکاره نه کړل معافي دې ورته وکړله چا د سره ظلم زیاتی کړی دی خیرې دې ورته ونه کړلې بلکې په ښکاره یا پټه د هغې سره نیکي وکړله او معافي دې ورته وکړله. یا درېیمه خبره دا ده تا باندې چا کافرانو زور ظلم زیاتی وکړه کلمه د کفر دې ونه ویلله بلکې په رخصت دې عمل وکړه په عظیمت دې عمل وکړه شهید یې کړلې نو دا ډېره زیاته بهتره ده. ان تبدو خیرا که ښکاره کوئ تاسو څه نیکي او تخفوه یا پټه کوئ او تعفو عن سوء او یا معافي کوئ د بدی نه فان الله کان عفوا قدیرا یقینا الله تعالی معافي کوونکی دی قدیر قدرت لرونکی دی. څوک چې معافي کوي دا د جنتی انسان صفت دی. تاسو هغه اوږد حدیث مسند احمد کې حدیث راغلی بار بار مخکې بیان شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم جماعت کې ناسو یو کس راغی د ګرینې اوبه څه سېدلی تازه اودس یې کړی نبی صلی الله علیه وسلم که جنتی سړی نه اوس براشی دغه سړی رن نه وته لاس کې چپلو پیزارو نبی صلی الله علیه وسلم باندې سلام وکړه بیا مانځوان ودرید سبا بیا نبی علیه السلام دا خبر وکړه بل ورځ د بیا درې ورځې دا خبر وشوله. یو صحابي وای ما وی چې زه زم د دې سره چې دا صح عمل کې چې دا جنتی دی نبی علیه السلام درې ورځې ویل دا جنتی سړی دی وای زه سره لاړم او یاغم چې کوم عمل کول هغه ما کول څه زیات عمل ما ونه لیده خو صرف یو خبره وه چې په ډډه باندې به د شپې غوښته سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا ذکر به کوه خو ما ویل دا څه دومره غټ عمل خو نه دی چې نبی علیه السلام د ته وایي چې را جنتی سړی دی په دې باندې وایي. یو څو ورځې بعد ما د هغه نه تپوس وکړه چې ستا په واره کې نبی صلی الله علیه وسلم درې کره ته دا خبره وکړله چې ته جنتی ته کوم یو عمل کې ما ته د هغې خبره وکړه وی ما ته وی چې ورور عمل می هم د قله چې دا کوي ته یې کومه یني بس دغه عمل دی خو لیکن دومره دا په ما کې یو صفت دی کیدای شي هغه پتا کې نه وي هغه دا دی کله چې زه ماسخوتن سنبلمه نو زه دا ویم چې ما ټول بندګان د الله تعالی معاف کړی دي که ما سره چا ظلم زیاتی کړی هغه د الله تعالی لپاره ما معاف کړی دی الله تعالی ته ما معاف کړه ځکه چې ما به د الله په حق کې هم کمی زیاتی کړی نو ما کې دا صفت سی زه چې کله سنبلم نو بیا خبره هم دقه وه چې دا کومه وه نو معافي کول دا د جنتی انسان صفت دی. الله تعالی دې زمونږ او تاسو دغه نصیب کی. او تعفو عن سوین او یا معافی کوي د بدینا فإن الله کان عفوا یقینا الله تعالی معافی کوون کې قدیره قدرت لرون کړي. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ذيك اغدوين باب شروع کیږي تر د یوسل نه شپې تم نمبر آیات پورې. پدې کې با قباحت د اهل کتاب بیانې ته يهود او نصارا او قباحتون الله تعالی بیانې او هغه ته با زجرونه بیانې او رب تیر من قبر سر آسان دی بالکل. مخ کی قباحتونه د منافقانو بیان شل اوس الله تعالی قباحتونه بیانې د اهلی کتاب زکه یهودیان او منافقان یو بل ته نږدې نږدې دي مشابه دي یو بل سره په خوی بوی په اخلاقو کې. ان الذين يكفرون بالله يقينا کسان چې کبر کوي په الله تعالی باندې او رسوله او پیغمبران د الله تعالی باندې او یریدون او غواړي دی اراده کوي دی ای یفرقوا بین الله چې جداوالی راولي په میند الله تعالی کې او رسوله او په پیغمبرانو کې. د دین مراد فرق د زوات مراد نه لري بلکې په دې کې د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل کوي او د الله تعالی پیغمبرانو باندې د هغې په احکاماتو باندې عمل نه کوي. د دې وجې نه علما معنا کړې ده و یریدونه اراده کوي دي ای یفرقوا بین حکم الله و بین حکم رسوله اصل ترجمه داسې ده او غواړي دیو چې جداوالی راولي په میند د حکم د الله تعالی کې و رسوله او په میند د حکم د پیغمبرانو کې و یقولون او وی دیو نؤمنو ببعض ایمان لرو مونږ په بعضو باندې و نکفرو ببعض او کبر کوو مونږ په بعضو باندې. یهودیانو ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام او موسی علیه السلام منه عیسی علیه السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یې نه منه ویقولون او ویدیو نؤمن ببعض ایمان راوړو په بعض باندې و نکفر ببعض او کبر کوو په بعض باندې. او عیسایانو نسوارو عیسی علیه السلام منه خو لیکن نبی علیه السلام یې نه منه و یریدون او غواړي دیو ایت تخذو بین ذلک سبیلا چې جوړه کی په میندري کې بل لار. المنزله تو بین المنزلتین یو منزله د ایمان ده او بل منزله د کوپر ده. نو منافقان غواړي چې د کوپر او د ایمان په میند کې یو بل منزله جوړه کی خو لیکن د ایمان او د کوپر په میند کې بل منزله او بل مرتبه نشته. یا به سړی کافری او یا به مؤمن مسلمان وي. و یریدون او غواړي دیو ایت تخذو بین ذلک چې جوړه کی دیو بین ذلک په میند دغه کې په میند اشاره دا ایمان راوړل په ټوله باندې او یا کوبر کول په ټوله باندې. د دې په میند کې یو بل لار لټی هغه بل لار کومه ده نؤمنو ببعض و نکفر ببعض. الان کې د ایمان په د ایمان او د کوبر په میند کې بل مرتبه نشته. نو یا خداره چې ټول پیغمبران به منی او یا داره چې انکار ته کې نو بیا د کوبر دې کړی یو نه انکار کې او کړه ټوله نه انکار کې خو کوبر دې خدا غواړي د اهلی کتاب دا یهود او نصارا غواړي چې ایمان او د کوپر په میند کې بل لار ولټی نه په ټول پیغمبران منی هم نه او د ټول نه انکار هم نه کوي بلکې بعضی منی او بعضی نه منی. دا منزله ده بین الکفر وال ایمان خو لیکن دا منزله نه را قبول په دین اسلام کې. اولئک هم الکافرون حقا اولئک دا کسان هم الکافرون خاص دی هم کافران دي حقا یقینی پاخه مضبوط پاخه مضبوط کافران دغه دي. و اعتدنا للكافرين او تیار کړل موږ د کافرانو لپاره عذاب مهینه عذاب شرمون کې عذاب رسوا کوون کې. والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم بشارت دی مؤمنانو ته که اهلی کتاب مؤمنانی او که عام نور مؤمنان دي اغه ته بشارت. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل بالله په الله تعالی باندې او رسوله او پیغمبران د الله تعالی باندې ولم يفرقوا بين احد او جدایی نه د کړی په میند د هیچا کې په ایمان راوړلو کې مين هم د دیونه ترجمه باندې خپویږي بار بار هم د ترجمه وکړه تر د اخیره پورې به دغسې کو قراری ګوتی نه چې دا زده کوي بار بار یې ووایي ووایي چې صحیح ترجمه ورته زده شي. اولئک دغه کسان سوف یؤتیهم الله زر د چور به کې الله تعالی دیو ته اجورهم ثوابونه د عملونو د دیو د عقیدو د عملونو ثواب به الله تعالی دیو ته ورکړي. وکان الله غفور رحیمه او دی الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی.